radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Ongeveer 100.000 mensen zijn de afgelopen week op de vlucht geslagen voor het aanhoudende geweld bij de Libische hoofdstad Tripoli. Ook op andere plaatsen in het Noord-Afrikaanse land zoeken Libiërs massaal een veilig heenkomen. De brandhaarden van het Midden-Oosten beginnen zichtbaar te worden in de Nederlandse asielcijfers. In juli kwamen ruim 2000 asielzoekers naar ons land, een stijging van 70% ten opzichte van juli 2013. België heeft bijna een nieuwe ministersploeg. De Vlaamse politieke partijen die in de regering stappen hebben hun namen rond. Het is alleen nog wachten op de Franstalige liberalen. Het was al wel bekend dat zij de premier leveren, de 38-jarige Charles Michel. In de centrumrechtse regering zitten de Vlaams-nationalisten van N-VA, de Vlaamse Christendemocraten en Liberalen en aan de Franstalige zijde de liberale MR. Een Belgische regering telt evenveel Nederlandse als Franstalige ministers. Noord- en Zuid-Korea hebben elkaar vandaag beschoten. De schotenwisselingen begonnen toen Noord-Korea bij de grensplaats Incheon op een Zuid-Koreaanse propagandaballon schoot. Een aantal patronen kwam op Zuid-Koreaans grondgebied terecht, waarop Zuid-Korea terugschoot. Zuid-Koreaanse activisten en gevluchte Noord-Koreanen laten geregeld ballonnen met tegen het noorden gerichte pamfletten los bij de grens. Het weer nog even. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. De wind zwakt af naar zwak tot hooguit matig en de temperatuur daalt naar 10 graden aan zee tot 8 graden in het oosten. Morgen staan er voor het land verschillende buien op het programma. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom. Voor ons ligt Parsha Sukkot. Dat is een vrij lange parsha, omdat daar ook de parsha van Shemini Atzeret, de achtste dag, bij hoort. De lezing is uit Leviticus hoofdstuk 22, vanaf vers 26 tot en met hoofdstuk 23. En Numeri 29 vers 12 tot 16. En de profetenlezing, de Haftara, is uit Zacharia hoofdstuk 14. Verder dus voor Shemini Atzeret, de achtste dag, de lezing uit Deuteronomium 14 vers 22 tot 16 vers 17 en Numeri 29 vers 35 tot 30 vers 1. En de profetenlezing dan uit 1 Koningen 8 vers 54 tot 66. Het feest Sukkot is het belangrijkste dat de eeuwig heeft ingesteld in de schepping. Het heeft een grootse, profetische betekenis. We zullen vandaag ontdekken waarom. Eigenlijk is feest niet het juiste woord. In Leviticus 23, de lezing van vandaag, wordt het vertaald met feestdagen. Maar het Hebreeuwse woord is moadim. En moadim is het meervoud van moed. En moed duidt een vast punt in de tijd aan. Een vastgezette tijd. De eeuwig heeft in de tijd vaste punten aangebracht, een bepaalde orde. Door die orde maakt de eeuwige, door het volk Israël heen, iets duidelijk aan de hele mensheid. In de Moadim maakt de eeuwige duidelijk welk doel hij heeft met de mensheid, ja met de hele wereld. Wij zien in de Moadim duidelijk wie de eeuwige is. Met opzet gebruikte ik nu niet de naam Hashem, maar eeuwige. Om duidelijk te maken dat hij er altijd is, die er was en altijd zal zijn, de tijdloze. De eeuwige staat daardoor buiten de tijd, maar hij handelt ook in de tijd. Hij is ook in de tijd betrokken. Hij is de enige die, als iets misgaat in de tijd, ook kan ingrijpen en alles weer in orde brengen. In deze uitzending ontdekken wij hoe. Kort geleden had ik een ontmoeting met een collega en hij zei iets heel opmerkelijks wat ik niet van veel christelijke voorgangers hoor. Hij zei, in de Bijbel openbaart God zich aan mensen. Hij maakt daar duidelijk wie hij is. Hoe doet hij dat dan, vroeg hij aan mij. En hij vult het zelf al aan, door de feesten. En wat hebben wij, christelijke kerken, gedaan? Wij hebben die feesttijden veranderd en zijn afgeweken van die orde. Het is tijd om die orde weer te herstellen, zodat Gods plan weer duidelijk wordt. U zult begrijpen, ik was een tijdje sprakeloos. De vraag die ik vandaag zou willen stellen is deze. Hoe lang wil de mensheid zich nog keren tegen de orde van God? Wordt het niet tijd om de orde van God terug te brengen in ons leven? Ik vind dit zo'n belangrijke vraag dat ik hem opnieuw stel. Hoe lang keren wij ons nog tegen de orde van God? Wordt het niet tijd om de orde van God terug te brengen in ons leven? Bijna 1700 jaar geleden heeft het christendom afstand gedaan van de Moadim en de vastgezette tijden veranderd. De tijden zijn veranderd en er kwamen afgodische feesten voor in de plaats. Tradities die diep geworteld zijn in het christelijke leven. Nieuwe feesten en dagen deden hun intrede. Paasfeest en kerst en allerlei heilige dagen en zelfs allerheiligen. Dat is verworden tot het lugubere Halloween, waarin de dood en het dodenrijk centraal staan. Zijn we niet de hemellichamen gaan aanbidden door onze dagen af te stemmen op de sterren? Zelfs de dagen van de week zijn we gaan noemen naar afgoden en hemellichamen. Zondag naar de zon, maandag naar de maan, woensdag naar Wodan, vrijdag naar de god Freya, zaterdag naar Saturnus. En ook de maanden verwijzen niet meer naar de Moadim, maar naar afgoden of aardse machthebbers zoals de god Juno of keizer Augustus. Nu hebben wij allemaal ons eigen levensverhaal. We hebben allemaal stuk voor stuk ons leven met de Heer. Geloven blijkt een proces van verandering te zijn. Van groei, soms van stilstand, soms vallen we terug. Maar in ons, diep van binnen, ervaren wij een verlangen om te beantwoorden op de roepstem van de Eeuwige, onze Schepper, onze Vader. Dan stel ik voor de laatste keer de vraag, hoe lang blijven wij ons nog keren tegen de Moadim, de orde van God? Wordt het niet tijd om de orde van God terug te brengen in ons leven? Hoe ziet die orde er dan uit? Dat lezen wij in Vayikra, Leviticus 23, de parsha-lezing van vandaag. Dat begint met de weekorde van 6 dagen arbeid en de 7e dag Shabbat. Een volledige rustdag met erop een heilige samenkomst. De weekindeling is de basis van Gods orde in micro-uitvoering. Maar deze ordening is ook terug te vinden in de wereldgeschiedenis in macro-uitvoering, namelijk 6000 jaar menselijke arbeid en een 7e millennium Shabbat, oftewel het Messiaanse tijdperk. Wij leven nu in het jaar 5775 volgens de Joodse jaartelling. Ongetwijfeld zijn er enkele rekenfoutjes gemaakt en zal de eindtijd ook nog worden ingekort om de mens, zoals Yeshua reeds aankondigde. Maar tot het einde van het 6e millennium duurt het nog maar 225 jaar. En als er 200 jaar bijvoorbeeld is verrekend, dan duurt het nog maar 25 jaar. In de overgang van het 6e naar het 7e millennium komt de Messias van Israël, zo ergens tussen nu en 225 jaar. Hoe kunnen wij dat dan weten? Dat valt toch niet te berekenen? Wij kennen niet de dag of het uur, zelfs Yeshua kent dat niet. Maar onze richtlijn is de orde van de Eeuwige in Leviticus 23. Daar vinden wij een beschrijving van alle feesten door het jaar heen. Daar vinden wij een beschrijving van voorjaarsfeesten en najaarsfeesten. Onder de voorjaarsfeesten vallen Pesach, Matzot, of de ongezuurde broden, Yom HaBikurim, de dag van de eerstelingen, en Shavuot, het wekenfeest. Opvallend betreft het hier oogstfeesten van gerst en graan. Onder de najaarsfeesten vallen Yom Teruah, de dag van bezuingeschal, die samenvalt met de Joodse traditie van nieuwjaar, Yom Kippur, verzoendag, en Sukkot, het Loofhuttenfeest. Grote vraag is, waarom worden al deze feesten nog eens gelezen tijdens Sukkot? Dat heeft volgens mij alles te maken met de ordening van God. Over de voorjaarsorde lezen wij in 23 vers 5, over de eerste maand. De basis van alles is de eerste dag van de eerste maand. Dat is niet Tishri, die eigenlijk Etanim heette, waarop nu Rosh Hashanah valt, maar die eerste maand is Aviv, de maand die na de ballingschap Nisan is gaan heten. De voorjaarsfeesten vallen allemaal in die eerste maand. Op de eerste dag dus, bijbels gezien nieuwjaar. Op de tiende van de maand moet een lammetje per gezin worden uitgezocht en daarna op de 14e Pesach en vanaf de 15e tot de 22e Matzot, die al allen verwijzen naar het lijden en sterven van de Messias. Vervolgens de dag na de eerste Shabbat na Pesach, Yom HaBikurim, waar de eerstelingen van de gerstenoogst worden herdacht en de omertelling begint. Vanaf de dag van de omertelling 7 Shabbatten, plus 1 dag. Dan volgt het 7 weken feest, Shavuot. Shavuot is dus de dag na 7 volle weken plus 1 dag, de 50ste dag. Shavuot valt dus op de 8ste dag van de laatste week. Diezelfde verhouding vinden wij ook terug in de najaarsorde. In 23 vers 24 gaat het over de eerste dag van de 7e maand. De eerste dag is Yom Teruah. Op de 10e dag Yom Kippur, de verzoendag, en op de 15e tot de 22e dag Sukkot. Tijdens Sukkot wordt de oogst van de vruchten gevierd. Daar komen we later nog op terug. De najaarsorde verwijst, zoals ik eerder heb gezegd, naar de tweede komst van de Messias. Maar we zien ook in de najaarsorde, net als bij het voorjaar, een 8ste dag. Shemini Atzeret. Die 8ste dag is buitengewoon interessant. Want het past niet in onze scheppingsorde van 7 dagen. Er is nu geen 8ste dag. En toch geeft de Torah de opdracht voor een Shemini Atzeret. Zo wordt Shavuot, de dag waarop de Heilige Geest werd uitgestort, beschouwd als de afsluiting van de voorjaarsfeesten. Pesach is niet compleet zonder Shavuot. Het lijden en sterven van de Messias is niet compleet zonder zijn verrijzenis als eersteling en uitstorting van de Geest. Maar de draad wordt gewoon weer opgepakt in de 7e maand. En ook daar vinden wij een slotfeest, Sukkot, met een 8ste dag. Daarmee is Gods orde compleet geworden. Pesach, die terugkijkt op de uittocht uit Egypte, is niet af zonder Loofhuttenfeest, dat vooruitziet op de intocht in de nieuwe orde. Thanks to the Lord, for he is good, his love endures forever. Give thanks to the Lord, for he is good, and his love endures forever. He is good, and his love will forever endure. We will bless his name as we all proclaim his love endures forever. Outstretched arm and by his might and his love endures forever. Adonai, Adonai, Baruch Hashem, Adonai, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yeshua Teinu. Thanks. to the Lord, for he is good, and his love endures forever. He is good, and his love will forever endure. We will bless his name as we all proclaim, his love endures forever. You are good, and your love will forever endure. We all bless your name as we all proclaim, your love endures forever. Your love endures. Haftara-lezing tijdens Sukkot is Zacharia hoofdstuk 14. Een prachtig hoofdstuk dat aan Sukkot uitzicht geeft op de Messiaanse verwachting. Het begint als volgt. Hine yombar ladonai. Zie, er komt een dag voor de Heer. Een dag die alles te maken heeft met de komst van de Messias van Israël. Op die dag zullen de voeten van Adonai staan op de Olijfberg, die oostelijk voor Jeruzalem ligt. Dat is de inhoud van Sukkot. Het Loofhuttenfeest. Wat komt die Messias doen? In Zacharia 14 zal de Heer uittrekken en tegen de heidenvolken strijden. Dat betekent dat zijn komst alles te maken heeft met het oordeel. Oordeel waarvan Israël is vrijgezet. De zevende maand begint met Yom Teruah, de dag van bazuingeschal, waarop de shofar klinkt en het oordeel over de wereld wordt aangekondigd. 10 dagen daarna is het Yom Kippur, verzoendag, waarop de eeuwige zich verzoent met zijn volk. Wie binnen de verzoening valt, heeft van het oordeel niets te vrezen. Het tweede wat de Messias komt doen, vinden wij bij al de profeten terug in het beeld van het huwelijk. Bij de profeet Hosea bijvoorbeeld, die spreekt over afval van God, van verstrooiing onder de volken vanwege de zonde en de afgoderij. En Israël wordt dan de woestijn van de wereld ingeleid, ver bij de Hamakom, de plaats van God, vandaan. Zo ondergaat Israël het oordeel. Maar, zegt de profeet Hosea, ik ga in de woestijn tot haar hart spreken. Ik ga haar teruglokken en haar opnieuw huwen. Van over de gehele wereld zullen zij terugkeren naar Hamakom, de plaats. En dan vindt het huwelijk plaats tussen de eeuwige als bruidegom en Israël als de bruid. De metafoor van het huwelijk past zo bij Sukkot. Eigenlijk past het huwelijk bij de gehele Moadim, de orde van God. Hoe ziet in hoofdlijnen een Joods huwelijk eruit? De toekomstige bruidegom gaat naar het huis van de vrouw op wie de keuze is gevallen. Dan betaalt de bruidegom de bruidsprijs voor zijn toekomstige bruid aan de vader van de bruid. Vanaf dat moment wordt de vrouw de bruid genoemd en de man de bruidegom. De bruid wordt dan gesluierd en is niet langer beschikbaar voor een ander. De bruidegom vertrekt zonder de bruid naar zijn vaders huis. Daar maakt de bruidegom een woning gereed waar hij en zijn toekomstige vrouw zullen gaan wonen. Wanneer hij klaar is met de voorbereidingen voor het huis en het feest, gaat de bruidegom terug naar het ouderlijk huis van de bruid en haalt zijn bruid, die dan nog steeds gesluierd is. Samen gaan ze onder de goepa en wordt de sluier, de bedekking van de bruid, weggenomen. Vanaf dat moment begint het 7 dagen lange bruiloftsfeest. Op de 8e dag worden bruid en bruidegom samen en gat, 1, en is het huwelijk bezegeld. Deze prachtige metafoor vinden wij terug in de Moadim, de feesten van God. De bruidegom is naar het huis van Israël gekomen, de aarde. Daar heeft hij de bruidsprijs betaald aan het kruis. Vervolgens is hij naar de hemel gegaan, zijn vaders huis, om daar de vele vertrekken in orde te brengen. Vandaar zal hij terugkomen om zijn bruid te halen en het bruiloftsfeest te vieren. Na de eenwording maken zij samen hun huwelijksleven, 7 dagen lang, een Shabbatslengte, een Messiaans millennium. Maar op de 8e dag breekt hun eigenlijke huwelijksleven aan. En nu kunnen we haast afsluiten met: en zij leefden nog lang en gelukkig. Want dat lang houdt namelijk nooit meer op. Het is de Olam Haba, de komende eeuwigheid. Waarom geef ik hier zoveel aandacht aan, terwijl u misschien zat te wachten op uitleg over de gehele inhoud van het Loofhuttenfeest? Wij kunnen de inhoud van het Loofhuttenfeest pas werkelijk goed begrijpen als wij deze huwelijksmetafoor toepassen op het feest. Want de loofhut die opgetrokken wordt is als een goepa, een huwelijksbaldakijn, waaronder het huwelijk wordt gesloten. 7 dagen lang leven wij onder de soeka, de loofhut, de baldakijn. 7 dagen lang duurt een huwelijksfeest. De loofhut die ook verwijst naar de tijd dat wij hier op aarde leven. Naar de tijd dat Israël, nadat zij uit Egypte was getrokken, in de woestijn leefde. Toen de Eeuwige hen had gehuwd op de berg Goref en hun de ketuba had overhandigd. De ketuba is het huwelijkscontract dat in stenen gegrift was. De verbondstekst. In tweevoud opgemaakt, 2 identieke stenen. De een voor de bruid en de ander voor de bruidegom. Jeremia 31 zegt nu dat als de Messias komt en het volk opnieuw huwt, dan zal de ketuba niet meer op stenen zijn gegrift, maar in de harten worden geschreven door zijn geest. Jeremia 31 beschrijft dat de Eeuwige dit nieuwe huwelijk sluit met Juda en Israël, met alle Joden en Israëlieten uit het 10-stammenrijk. Ezechiël noemt dat Juda en Jozef, het beeld dat alle Israëlieten terug zullen keren naar hun land. Dat beeld vinden wij ook terug in de lulaf en de etrog, die zo kenmerkend is voor Loofhuttefeest. In Vayikra 23, Leviticus 23, geeft de Heer de opdracht om van de vrucht van de oogst iets te nemen en van de bomen wat takken te halen. Heel specifiek worden ze genoemd: een dadelpalm, een meert en een wilgetak. Van die takken wordt een bundel gemaakt en die moeten zij bewegen voor de Heer. Die beweging maken zij in 6 richtingen: oost, zuid, west, noord, maar ook omhoog en omlaag. Die lulaf en de vrucht, zo zegt de overlevering, verwijst naar Kol Yisrael, naar heel Israël. De etrog is de citrusvrucht die wijst op hen die in de Torah studeren en daar ook naar handelen. Die zien er mooi uit en smaken goed en ruiken ook lekker. De palmtak verwijst naar de dadelpalm. Het verwijst naar hen die de Torah wel doen, smaakt wel lekker, maar niet erin studeren. Het ruikt niet. De meert verwijst naar hen die wel uit de Torah studeren, maar er niet naar handelen. De meert heeft geen vrucht namelijk. Het ruikt wel lekker, maar het geeft geen opbrengst. Overigens is de meert in de Bijbel een huwelijksbloem. De wilgetak verwijst naar hen die niet leren uit de Torah en er ook niet naar handelen. Zij allen staan voor heel Israël. En het bewegen wil zeggen dat zij van over de gehele wereld zullen komen, vanuit alle windrichtingen. De meert is trouwens een bruidsbloem in de profeten en de palm een teken van overwinning door de Messias. Het Loofhuttefeest is ook een feest van het licht. Het is zeer waarschijnlijk dat Yeshua verwekt is door de Heilige Geest tijdens Chanukka, het feest van het licht, het feest van de vernieuwing van de tempel. En 9 maanden daarna werd hij geboren in Bethlehem tijdens het Loofhuttefeest. Toen brak het licht echt door in deze donkere wereld. In Johannes 9 zegt Yeshua: zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Loofhuttefeest is het feest van alle feesten en wordt dag en nacht gevierd. De deuren van de tempel worden niet voor de nacht gesloten en viel het licht dus vanuit het heilige zo naar buiten. Ter versterking werden ook nog extra menorahs geplaatst en in de Romeinse tijd ook overal fakkels aangebracht. En zo werd Jeruzalem een grote lichtstad. Een stad op een berg die als een lichtend dicht was voor de hele wereld. Het is ook de profeet Zacharia die heen wijst naar het moment dat de Messias zal komen en zijn voeten op de Olijfberg zal zetten. Wanneer zal dat gebeuren? Het zal geschieden ter tijde van de avond dat het licht blijft. Zo doet elk Loofhuttefeest verlangen naar de komst van de Messias. Er is nog een belangrijk evenement op het Loofhuttefeest dat onze aandacht verdient, namelijk de Nishug Hamayim, het waterceremonie. Meerdere malen, maar vooral op Shemini Atzeret, de 8e dag, vindt deze waterceremonie plaats. De priester daalt dan af met het volk naar de Shiloach-vijver. En tijdens de zomer zijn alle waterstromen drooggevallen en smacht het hele land naar water. De enige plek waar water te vinden is, was bij de Shiloach. Daar haalt de priester in een gouden kan water en brengt dit onder luid gezang naar de tempel, waar het water werd uitgegoten voor de Heer. Het is als een gebed om regen. De zomer is voorbij en het land wacht op hemelwater, Hashemayim, letterlijk hemelwateren. Het hele land is letterlijk afhankelijk van de regen. Als het volk leeft naar de Torah, dan belooft God jaarlijks voldoende regen te geven. Tijdens het Lofuttefeest en op de achtste dag in het bijzonder, wordt er daarom gebeden om regen. Regen is beeld voor leven en ook een beeld van de Heilige Geest. De profeet Joël beschrijft de regen als een leraar tot gerechtigheid. De profeet Zacharia zegt, op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. En de profeet Ezechiël brengt dit zelfs in verband met het water dat de Dode Zee gezond zal maken. En de Dode Zee staat symbool voor de zondigheid van de aarde. Zonder het levende water van Gods geest is er geen leven mogelijk. Als de priester het water giet als een gebedsoffer voor de Heer, dan zingt het volk Jesaja 12. Zie, God is mijn Yeshua. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en mijn psalm is de Hashem Adonai, en hij is mij tot Yeshua geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van Yeshua. Yeshua stond dus tijdens deze waterceremonie op om te zeggen in Johannes 7, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Tot slot rijst de vraag wat de volken toch aan moeten met het Lofuttefeest. Het is sterk opvallend dat er zoveel kerken zijn die wel enigszins de voorjaarsfeesten vieren, zij het op een andere dag, maar niets hebben met de najaarsfeesten. Dat is vreemd als je weet welke diepere betekenis het Lofuttefeest heeft. Toch zien we in veel kerken een groeiende belangstelling voor het Lofuttefeest. Ik wil twee redenen aanvoeren om het Lofuttefeest te vieren, ook in christelijke kerken en gemeenten. De eerste betreft de offers die Israël moet brengen tijdens het Lofuttefeest. Dat lezen we in Numeri 29. Op alle 7 dagen moeten stieren worden geofferd. De eerste dag 13 stieren en de tweede dag 12 enzovoorts tot de 7e dag. Op de 8e dag wordt er slechts 1 stier geofferd. Dat betekent dat er tijdens de 7 dagen in totaal 70 stieren werden geofferd. Het getal 70 is in de Bijbel sterk verwant met de 70 volkeren op aarde. In Genesis 10 vinden we de toldot van Noach. Het beschrijft alle afstammelingen plus de plek waarop zij zijn gaan wonen op aarde. Dat betekent dat onze huidige wereld afstamt van al deze 70 volkeren. Het bijzondere is nu dat Israël een offer moet brengen voor al deze volkeren. Israël is het hoofd van de wereld, de oudste broer. Zij fungeren als priesters voor de wereld tot op de dag van vandaag. En de ene stier op de 8e dag betreft dus het offer dan ook voor Israël alleen, apart van de volken. De stier staat ook symbool voor de knecht, in dit geval de knecht des Heren, Yeshua, de Messias. Hoe je het dus ook wendt of keert, het Loofhuttenfeest heeft met de verzoening voor de volken te maken. Ook voor de volken is er een aandeel in het Loofhuttenfeest. De tweede reden is de regen en de zegen die er uitgaat van het vieren van het Loofhuttenfeest. Daarvoor bladeren we weer terug naar Zacharia 14, de profetenlezing van vandaag. Aan het slot van hoofdstuk 14 wordt de vloek uitgevoerd over de volkeren die tegen Israël opstaan. Je kunt Israël dus maar beter zegenen. Maar de reden om het Loofhuttenfeest te vieren is een positieve, namelijk dat de profeet zegt: het zal geschieden dat al de overgeblevenen van de heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heer Tsevaot. En om Vulachak et Chag HaSukkot, om het Loofhuttenfeest te vieren. Het Loofhuttenfeest is het feest bij uitstek dat gevierd kan worden door de gelovigen uit de volkeren. Eens zullen ook de gelovigen uit de volkeren opgaan, Aliyah maken naar Jeruzalem. Degenen die niet gaan, krijgen te maken met oordeel. Wat is dat oordeel? Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem, om zich voor de koning, de Heer Tsevaot, neer te buigen. Als er geen regen valt op ons land, dan is er droogte, dan mislukt de oogst, dan is er hongersnood, sterfte en ziekte. In ons land wordt de zon aanbeden. Elke dag op het journaal krijgen we te horen dat het mooi weer is. Dat betekent dat de zon dan schijnt. Of dat het slecht weer is, als het regent. Dat regen ook mooi kan zijn, dat regen een zegen is, begrijpen wij niet meer zo. Maar de Heer belooft voorspoed, economische voorspoed aan die landen en volken die wel het Loofhuttenfeest vieren. Die oproep geldt voor ieder persoonlijk, dus ook voor jou. Het gevolg van de regen die komt als een zegen op het vieren van het Loofhuttenfeest is dat er water gaat stromen vanuit Jeruzalem. Dat is letterlijk zo. Maar u mag het ook geestelijk uitleggen, want alles wat er in Israël in het fysieke en het tastbare gebeurt, gebeurt er ook in het geestelijke. In Israël gaan materie en geest altijd samen. Als er water gaat stromen, en de profeet Ezechiël beschrijft dat in hoofdstuk 47, dan stroomt het levende water richting de Dode Zee en gaat dat water gezond maken. De Dode Zee staat synoniem voor onze zonden, de zondigheid en de doodsheid van de aarde.